І сёння мы пачынаем чытаць «Чорную закавыку» беларускага паэта і перакладчыка Сержа Мінскевіча, які, дарэчы, зрабіў поўны пераклад паэмы Адама Міцкевіча «Дзяды». Спадзяёмся, вам спадабаецца яго твор, тым больш у бліскучым выкананні артысткі Лікі Пташук. Чорная закавыка. У Дашы было два найлепшыя сябры: Саша і Саша. Саша дзяўчынка і Саша хлопчык. Яны былі аднагодкамі і сябравалі з самага маленства, і так моцна, што дня не маглі пражыць адно без аднаго. Як кажуць, сябравалі між сабою, як рыбка з вадою. Падраслі Даша, Саша і Саша, пайшлі ў адну школу, трапілі ў адзін клас. Яны ва ўсім дапамагалі адно аднаму. Вось такая была моцная троіца: Даша, Саша і Саша. Аднойчы на занятку малявання настаўнік задаў вучням напісаць натюрморт. Ён паставіў на паліцу вазу з кветкамі, а побач глобус і куб. Пры канцы ўрока настаўнік паглядзеў, каму як удалося даць рады. І ён і ўвесь клас вырашылі, што найлепшы натюрморт атрымаўся у Сашы, сяброўкі Дашы. Сашын малюнак паставілі побач з кампазіцыяй, якую настаўнік прапанаваў дзецям. Усе здзіўляліся, кветкі ў Сашы выглядалі як жывыя. Роўнымі былі купы, глобус, на якім можна было пазнаць контуры кантынентаў. А вось Дашын малюнак не ўхваліў ніхто. Некаторыя аднакласнікі нават зусміхаліся, кінуўшы погляд на пузатую вазу і пляскаватыя кветкі. Як не намагалася Даша, як не заціраліся няправільныя лініі, усё адно выява не ўдавалася, толькі дзіркі ад гумкі ледзь не ўтварыліся на паперы. «Нічога», – сказала Саша яе найлепшая сяброўка, – «на занятку за мала часу. Ты дома пазаймаешся, і ў цябе будзе не горай». «Ага, не горай», – надзьмулася Даша. Менавіта непрыемную горыч яна адчула дзесьці далёка-далёка ў сабе, у патаемным закутку душы. Гэта было несправедліва. Яна ж мае добры зрок, як у Сашы, такія ж рукі, таксама дужа стараецца, але карціна атрымліваецца няладнай, нейкай скасабочанай. «Хочаш, мы будзем вучыцца маляваць разам?» Падышоў Саша, яе найлепшы сябра. У яго натюрморт гэтак сама быў добры, просто ў Сашы іхны найлепшы сяброўкі кветкі выглядалі надзвычай прыгожымі. «Не трэба», – прабурчала Даша. «Я сама». Наступным быў урок матэматыкі. Настаўнік даў самастойную работу. Хутчэй за ўсіх і без памылак даў рады Саша, сябра Дашы. Настаўнік яго пахваліў і паставіў выдатна. Уклалася ў час і Саша. А вось Даша так да самага званка ўсіх задач не развязала. «Я табе дапамагу разабрацца», – сказаў Саша. «Не трэба», – сумна прамовіла Даша. І горыч у яе душы сталася мацнейшай. «Хадзем у парк», – весела прапанавала Саша. Матэматыка акурат была апошнім урокам. «Пакормім вавёрак, а потым мы з табой, Даша, пазаймаемся задачамі і малюнкамі». «Не, ісці ў парк з больш удалымі сябрамі Даша не хацелася, не было настрою. І, дзеці, я сама пазаймаюся, не буду вам перашкаджаць». «Ты што? Ты нам не перашкаджаеш!» – па-сяброўску усміхнулася Саша. «Я паспрабую разабрацца сама, калі не, то тады папрашу вас дапамагчы», – сур'ёзна адказала Даша. «Добра!» – падтрымаў Дашыну ўпартасць Саша. «Калі сам разбярэшся, то ўжо запомніш цвёрда». «Значыць, мы пойдзем?» – спытала Саша. «Так-так», – вымусіла сябе усміхнуцца Даша. Саша і Саша весела пакрочылі ў кірунку парку, а Даша завярнулася, уздыхнуўшы, скіравала да свайго дома. За хвіліну яна спынілася, азірнулася. Саша і Саша падскоквалі, узяўшыся за рукі, смяяліся. Дашы стала вельмі сумна і яшчэ больш горка. «Вось бы зараз дождж пайшоў», – такая ў яе нарадзілася думка. Але неба было ясна, свяціла сонца. З яснага неба дождж пайсці не можа. Аднак, калі Даша падыходзіла да свайго дома, набегла цёмная хмара, лінуў буйны дождж. І перад тым, як Даша заскочыла пад дах пад'езда, цяжкая кропля ўпала ёй на прыдалонні. Дома Даша заўважыла, што на скуры, на тым месцы, дзе на яе ўпала кропля, утварылася чорная пляма. Такая непрыгожая, плямы амаль заўсёды непрыгожая, а гэта была наогул, як нейкая крывая крамзуля. Але Даша не спалохалася, яна ўмела трымаць сябе ў руках, узяла гумку і пачала адціраць гэтую кляксу. Ды тая не была за траманту, не адціралася. Тады Даша вырашыла адмыць яе мылам, затым пральным парашком, але пляма не адмывалася. «Добра, зараз я цябе адбельнікам», – падумала Даша. Яна пашукала ў лазенцы, але там ні падбельніка, ні якой-небудзь плямавы вадзілкі не было. «Пайду ў краму», – сказала яна сабе. Узяла парасон і пабегла на двор, але парасон ёй не спатрэбіўся, бо ізноў засвяціла сонца. Даша ішла хуткую хаду і раптам каля куста бэзу пачула, як чырыкаюць вераб'і. А адзін з іх зіркнуў на яе сваім бліскучым вочкам і прамовіў: «Чыкі-цікі, чыкі-цікі, не адмыць той закавыкі». «Ты гэта мне?» – прыпынілася дзяўчынка. «Так табе, так табе». Вераб'і успырхнуў і адляцеў падалей. «Гэта папросту мне здаецца», – падумала Даша. І пайшла далей, яна пабачыла, што Саша і Саша вяртаюцца з парку. «Ну, як вы схадзілі?» – пацікавілася Даша, калі яны падышлі. «Цудоўна!» – весела пачаў Саша. «Толькі мы зайшлі ў парк, як распачаўся такі дождж», – сказала Саша. «Сапраўдны травеньскі дождж», – працягнуў Саша. «Было файна». Перапыняючы адно аднаго, сябры апавядалі: «Мы адразу прамоклі, але ні мне, ні Сашу не было холадна, ніколькі. Мы забеглі пад вялікую яліну, і да нас спусціліся дзве рудыя вавёркі. У іх хвасты былі такія зыркія, як полымя», – жыва апісаў Саша. «Быццам нехта падпаліў стаўбур яліны. Мы іх пакармілі печывам, яны елі з рук, бралі лапкамі ежу, было так пацешна», – заўсміхалася Саша. А потым яны ганяліся адна за адной, – уплішчыўся ў размову Саша. «Але досыць пра вавёрак», – сказала Саша. «У нас такая ідэя. Зараз мы дома перакусім, возьмем падручнікі і пойдзем на рэчку», – дадаў Саша. «Будзем загараць і чытаць, і заадно пакупаемся. Пойдзеш з намі?» – запытала Саша. «Угу», – падумала Даша. «Загараць і купацца мне ў самы раз, каб яны пабачылі гэтую агідную закавыку ў мяне на руцэ». «Не, мне трэба ў краму, а потым урокі вучыць». «Будзеш з намі вучыць», – прапанаваў Саша, – «мы дапаможам». «Не-не-не, мне трэба маме па доме дапамагчы», – адразу прыдумала Даша. «А, ну, добра, ну тады мы пойдзем», – прамовіла Саша. «Па-па», – махнуў рукой Саша. Хлопчык і дзяўчынка рушылі ў двор, а Даша ў бок крамы. Яна азірнулася. Саша і Саша пра нешта весела размаўлялі. Непрыемнае пачуццё горычы зноў апанавала Дашу. Няхай бы ўсё неба зацягнулі чорныя хмары. Няхай бы пайшоў такі халодны дождж і ішоў доўга-доўга, каб вада ў рэчцы стала такой сцюдзёнай, як узімку, падумала Даша. І толькі гэтая думка знікла, як чорная пляма на яе руцэ пачала моцна свярбець. Даша потайкі зірнула на руку. Пляма падалося, павялічылася. Дзяўчынка хутка забегла ў храму, набыла адбельнік. Дома яна паспрабавала адмыць прыкрую пляму, але ёй гэта не ўдалося. Тут яна ўзгадала пра гаваркога вераб'я і пабегла да таго бэзавага куста. Вераб'ей сядзеў на галінцы і цілікаў. «Ты мне казаў, што я не адмыю закавыку», – спытала яна. «Чыкі-цікі, так-так-так». «А можа, ты ведаеш, што гэта такое?» «Чыкі-цікі, так-так-так». «І што гэта?» «Чыкі-цікі, закавыка». «Ну, ты мне гэта ўжо казаў. А што яна значыць?» «Чыкі-цікі, чок-чок-чок, чорнай зайздрасці вірок». «Ну, калі ласка, патлумач, каб я ўсё зразумела», – папрасіла Даша. «Ты пачала зайздросціць. У душы ў цябе ўтварыўся чо-чо-чо-чорны вірок. а таму, што ў цяця-цяця-цябе душа надта моцная. Там, дзе б'ецца пульс, рука пача-ча-ча-ча-ча-ча-ча-чарнела. Можа пача-ча-чарнець і на другой руцэце, на скронях і... Я зайздрошчу? Так-так. Калі табе непрыемна, ад поспеху іншых ты зайздросціш, ціціш. І пакуль цяцябе будзе гэта зайздрасць, то чо чорны вірок будзе ў тваёй душы. А як жа ад гэтага пазбавіцца? Я не ведаю, адказаў верабей. А можа, нехта ведае, у роспачы ўсклікнула Даша. Ча-ча-ча-ча, раўнічка. Якая чараўнічка? Не та. А як яе знайсці? Пойдзеш на поўдзень, у тым кірунку, дзе поўдзень свеціць, сонца-ца. Выйдзеш з горада ў лес, там паміж яліны і хваіны будзе ісці-ці-ці, вузкая сцецішка. Пайдзеш ёю, трапіш на паляну, а там будзе хутар. Пабачыш хатку, у той хатцы-ці. І жыве чачараўні чы-чы-чы-чы-чы-чы-ка. Энета. Толькі глядзі, і верабей раптам паляцеў, бо неба захінула вялікая хмара, лінуў халодны дождж. Што глядзець? Куды глядзець? Крыкнула яму ўслед Даша, але верабей паляцеў шукаць, куды схавацца. Гэта быў нават не дождж, а густая залева, але Даша не хацела чакаць, калі яна скончыцца, бо сама ж казала, няхай бы дождж ішоў доўга-доўга. Яна ўзяла парасон, дажджавік і рушыла шукаць чараўнічку Анету.